عرفو اور پہچان بھی لیا ہے انہوں نے، پہچان لیا کہ واقعی یہ ساری نشانیت کے اندر پائی جاتی ہے جو اللہ نے پہلی کتابوں میں یا جو ان کے پاس منقول تھی نشانیت، وہ ساری نشانیت فٹ تھی ان پر، پہچان بھی لیا. یا رسون و کما یا رسون اب نام، آگے آئے آتی ہے ایسی سورہ مبارکہ میں، اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کبھی غلطی نہیں کرتے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی یہ وہی نبی امی ہے جس کا اللہ نے فرمایا تھا ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے، جس کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور یہ وہی کتاب ہے. تو پہچاننے کے بعد کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کفر کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے کہ جو پہچان کر اور جان کر انکار کرتے ہیں اور اتباع خواہشات نفسانیہ کرتے ہیں. اور یستفتحون کا ایک معنی یہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ان اہل کتاب کا مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے، فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی امی کی برکت سے جو آنے والا ہے اس کی برکت سے خدا تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہم کو فتح عطا فرما. فتح طلب کرتے تھے اس کی برکت سے، اس کے توفیل سے کہتے تھے کہ ہم کو فتح عطا فرما، وہ نبی آئے ہم اس کا ساتھ دیں، اور اس کی برکت سے خدا تعالیٰ ہم کو ان کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائے. یہ بھی ہے، اس قسم کی دعائیں کرتے تھے کہ دونوں معنی مفسرین کرام بیان فرمائے، یستفتحون کے دونوں معنی بنتے، فتح طلب کرتے تھے اس کے توفیل سے، کیونکہ دعا کے اندر ایسا کہنا کہ تو ہماری مذہب میں بھی گواہ ہے، ہماری ملت کے اندر توسل کا یہ معنی، اس کی برکت سے اس کے توفیل سے خدا تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے، کسی نبی یا کسی ولی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں مانگنا، بلکہ اس کا چونکہ وہ خدا کا مقرب یا نیک بندہ ہے، ہماری اس سے محبت ہے، اس نے ہم کو صحیح راستہ بتلایا، تو اس کے توفیل سے اس کی برکت سے اس کے وسیلے سے اس کے حق سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے، اس بات کی کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اس سے اگر مراد مانگے گا پھر چرک والی بات پیدا ہوگی، یا اس کو ایسا شفیع سمجھے گا جیسا مشرک لوگ سمجھتے، پھر بھی چرک ہو جائے گا، اس کو مختار مطلق نہ جانتے ہوئے، صرف یہ ہے کہ وہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتلانے والا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو صحیح راستہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توفیل سے ہماری دعا قبول، اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلے ایسی دعائیں مانگتے تھے کہ خداوند کریم اس نبی امی کی برکت سے جو آنے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے، اس کی برکت سے ہمیں ان کے مقابلے میں غالب کر دیں، لیکن جب آیا تو پہچان کر پھر کفر کیا، سو کفر کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے. پھر دیکھو بہت ہی بری چیز ہے کہ بیچا ہے انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں، جان بیچ کر کے اور اس کے بدلے میں جو چیز خریدی ہے وہ کیا ہے، یک فروز مان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور وحی الہی اور شریعت کا انکار کیا، اے جان کو کھپایا اور انکار اور کفر خریدا، بہت ہی بری بات خریدی. اور یہ ساز اس لیے، سرکشی اس لیے اختیار کی انہوں نے کہ بغیاں شرارت کرتے ہوئے کہ آخر الزمان نبی دوسری قوم میں کیوں آیا، وہ ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، ہماری قوم میں آنا چاہیے، بغیاں یہ سرکشی کرتے ہیں. چنانچہ اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہ سرکشی خدا نے یہ کہاں فرمایا کہ آخری نبی بھی اسرائیلیوں میں ہی آئے گا، یہ تو جھوٹ کہتے ہیں. اور یہ فرمایا ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اسرائیلیوں میں ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے، لیکن آخر زمان نبی کا آنا اللہ کے علم میں مقدر تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اس خاندان سے ہوں، تو خدا نے اس ٹھیکہ تو نہیں دے رکھا تھا یا کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا تھا کہ ان کے اندر ہی آئے گا. ان کا تو فرض ہے کہ اس کو باعث فخر سمجھ کر اتباع کرتے اور مانتے، اب یہ سرکشی اختیار کرنے لگے اور اپنے خاندانی تفوق کا یہ دم بھرنے لگے. اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل نازل کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فباؤ بے غضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر لوٹے. پہلا غضب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آیودی انکار کر عیسیٰ علیہ السلام کو سوری لٹکانے پر لے گئے، توہین کی، منہ پر تھوکا، اور دجال کہا مسیح علیہ السلام علیہ باللہ، ایذا پہنچائی، اور اس کے علاوہ کتابوں کو بگاڑا، تحریف کی اور احکام کو ٹالا، ہیلا بازیاں کی طرح طرح. ایک تو پہلے غضب کے اندر مبتلا تھے، تو غضب پر پھر غضب. دوسرا یہ ہے کہ جب نبی آخر زمان علیہ السلام آئے اور قرآن آیا، اس کے بھی انکار کیا، اے غضب پر غضب ہو گیا. پہلے غضب بھی کچھ کم نہیں تھے جو ان میں پائے جاتے تھے، اور اب یہ آخر میں دوسرا غضب بھی آیا کہ اللہ کے آخری نبی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور قرآن کا بھی انکار کر دیا. اور یہ مغضوب ہے، جیسا حضور نے فرمایا الیہود مغضوب والنصارى ضلال. مغضوب اس کو کہتے ہیں جو دیدہ اور دانستہ جان کر خلاف کرتا ہے. فلما عرفوا، پہچان کر جان کر کے یہ مغضوب ہے. جان کر جیسا مسلمان جان کر کہ شریعت حق ہے اس کے خلاف چلتے ہیں، آیوجی کا ایسا ان کو بھی ملا ہوا اور گمراہی والا ایسا نہیں ملا ہوا. جان بوجھ کر کہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ بڑھا کے اس پر نہیں چلتے. یہی بات یہ ان کے اندر جان کر جو شخص خلاف کرتا ہے وہ مغضوب ہوتا ہے، اور جس کے فام میں خرابی ہو جائے، بھٹک جائے، وہ ضلال ہے. نصارہ ضلال ہے، غلطی کرنے والے ہو، یہ مغضوب ہے. جانتے ہوئے اس کے خلاف چلتے ہیں، صحیح بات اور حق بات کے خلاف. تو فرمایا وللکافرین عذاب مہین، یاد رکھو جو بھی کفر کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب، ذلت ناک سزا کے مستحق بنے گی. یہ یہودیوں کی خرابی اللہ نے ذکر فرمائی اور بات مسلمانوں کو بھی زمین میں سمجھائی جا رہی ہے جگہ جگہ آگے، اور بہت دور تک یہ سلسلہ جا رہا، ان کی خرابیاں ذکر ہو رہی ہیں. الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور جب کہا جاتا ہے ان اہل کتاب سے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یعنی قرآن کریم پر، تو قالو وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے یعنی تورات، اور انکار کرتے ہیں اس کے سوا اور کا، حالانکہ یہ برحق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اللہ کہہ دیجئے کلمہ تقتلون پس تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، البتہ تحقیق آئی تمہارے پاس، لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام مل بینات کھلی باتیں، پھر بنا لیا تم نے بچے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، تو کہا انہوں نے ہم نے سنا واسینا اور ہم نے نہ مانا، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے بری ہے وہ بات کی حکم دیتا ہے تم کو اس کے ساتھ تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے نزدیک خالص سوائے دوسرے لوگوں کے، پس تمنا کرو تم موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہ تمنا کریں گے اس موت کی کبھی بھی، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ البتہ پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہوں گے زندگی پر جنہوں نے شرک کیا، پسند کرتا ہے ان میں سے ایک کہ اس کو ہزار سال عمر دی جائے، حالانکہ اس کو دور کرنے والی نہیں ہے خدا کے عذاب سے اس کی اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ تعالی دیکھتا ہے جو کچھ یہ کام کرتے ہیں۔ یہودیوں کی برائیاں اور قباحتیں ذکر ہو رہی ہیں، اور پہلی آیتوں میں یہودیوں کی خرابیاں اور ان کا کفر پر اصرار، اس کا ذکر تھا، اور یہ کہ پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے منتظر تھے کہ نبی آئے گا اس کا ہم ساتھ دیں گے، اور ان کی وجہ سے مشرکوں کے مقابلے میں غلبہ حاصل کرنے کی تمنا بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا رسول آ گیا اور کتاب بھی آ گئی اور پہچان بھی لیا انہوں نے، تو پھر انکار کر دیا، تو اللہ تعالی کے دور غضب کے اندر مبتلا ہوئے۔ باو بے غضب ان علا غضب، ان آیات کے اندر یہودیوں کی ہردرمی کا ذکر ہے، اور ان کو دعوت الی قرآن اور دعوت الی ایمان دی گئی ہے، اور ان کی ہردرمی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے، فرمایا دیکھو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم، یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے اور الہی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی یعنی تورات، ہم تو تورات کو ہی مانتے ہیں، تورات کے علاوہ ہم کسی چیز پر ایمان نہیں لاتے. یہ جواب میں کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں فرمایا کہ تورات کے علاوہ اور جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری طرف نازل کی گئی ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں. یکفرون بما وراء اس کے سوا, حالانکہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ برحق ہے, خدا کی جانب سے آیا. اور یہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ تورات پر اگر ایمان ہوگا تو وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا. جس کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا. تو ان کی ہر دھرمی کا ذکر ہوا اور ان کے جھوٹ کا ذکر ہوا. جھوٹے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہدایت کو صرف تورات میں منحصر کرنا اور باقی کتابوں کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے, یہ تو کفر میں مبتلا ہے. ان کا یہ ادعا کس طرح صحیح ہو سکتا؟ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم یہ مصدق ہے پہلی کتابوں کو, ان کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. ہاں جہاں جہاں تحریف کی ہے ان لوگوں نے اس کی نشاندہی بھی کرتا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بھی ساتھ جوڑی ہیں, تحریف بھی کی ہے, لیکن یہ مصدق ہے. ہر بعد میں آنے والا نبی پہلوں کی تصدیق کرنے والا, اور ہر نبی تمام کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار, تو ان کا دعویٰ ایمان کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہے, سری کفر ہے. یہ کہنا کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں اور ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے, یہ تو کفر کی بات ہے. کیونکہ سب کتابوں کو ماننا ضروری ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک کتاب کو مانتا اور دوسری کو نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہے, ویسے کہ ویسے ہی کافر ہے جو سب کا انکار کرنے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف تورات کا ادعا کر ہم تورات کو کہاں مانتے ہیں؟ تورات قرآن تو مصدق ہے, تورات بنیادی تعلیم تو سب آسمانی کتابوں کی ایک ہی ہے, وہ ایمانیات اور عبادات سب ایک جیسے ہیں. صرف شریعت کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, وہ ہر دور میں الگ الگ رہا. لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا, اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا جو نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا اور ان کے بعد آنے والے سارے نبیوں کے لیے مقرر کیا. دین ایک ہی ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز پر, یہ جھوٹ کہتے ہیں. تورات پر ایمان نہیں ہے. اگر تورات پر ایمان ہوتا تو قرآن پر بھی ایمان لاتے, اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرتے. اللہ نے ان کے جھوٹے ہونے کی اور ایک دلیل بیان فرمائی. فرمایا آپ ان سے پوچھیں فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ, تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کیا تورات میں یا کسی آسمانی کتاب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے نبیوں کو قتل کیا جائے؟ نبی کا قتل کرنا کفر ہے, تم تو کفر کرنے ہو نبیوں کو. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اپنے ان سابقہ آبا و اجداد جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ان پر فخر کرتے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ تھی ٹھیک کیا انہوں نے جو کچھ کیا, یہ ان کے ساتھ تھے. کہ بعد والے قرآن کے زمانے میں جو یہودی تھے یہ ان لوگوں پر فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارے قابل فخر آبا و اجداد جنہوں نے خدا کے نبیوں کو قتل کیا, تو یہ بھی اس کے ساتھ تھی. پھر یہ ہے کہ یہ قتل کرنے کا جذبہ ان میں قائم تھا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش بھی یہودیوں نے کی تھی, زہر بھی دیا تھا اور ویسے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں, تو کیا تورات میں یہ حکم ہے کہ نبیوں کو قتل کیا کرو؟ بلکہ تورات میں یہ نبی کو قتل کرنا کفر ہے, اس کو کفر کی بات کہا ہے تورات میں. تو اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کیوں کرتے تھے؟ معلوم ہوا کہ جھوٹے ہیں, اور یہ ان کا دعویٰ کہ ہم تورات کو مانتے ہیں بالکل جھوٹ ہے, یہ دوسری دلیل ہوگی. اور فرمایا اگر تمہارا ادعا ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر تم نے بچڑے کو معبود بنایا, تو کیا تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ درست ہے؟ کس طریقے سے تم ادعا کر سکتے ہو کہ ہم مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں, حالانکہ شرک اور کفر ساری آسمانی کتابوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھ کر بھی چند دن کے ان کے غائب ہونے کے عرصے میں تم نے, یعنی تمہارے ان آبا و اجداد نے جن پر تم فخر کرتے ہو, انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظلم کرنے والے تھے, تمہارا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے. پھر دیکھو بار بار تم نے عہد و پیمان کو توڑا, پہلے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمارے لیے شریعت آنی چاہیے, قانون آنا چاہیے, جب قانون آ گیا تو کہہ دیا اس پر عمل نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے عہد کیا, اخذنا میثاقکم, تور پہاڑوں پر تور کھڑا کیا, سروں پر خوف زدہ بھی کیا, اور تم سے اقرار لیا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, اور سنو مضبوطی سے پکڑو اس کو, تم نے اقرار کیا ظاہر میں, لیکن اندر سے کہنے لگے سمعنا, ظاہر میں کہنے لگے سمعنا وعصینا. عصینا کا معنی یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا ہم سے, یہ عصینا اندر میں کہتے تھے ظاہر میں نہیں, کیونکہ ظاہر میں اقرار موجود ہے, اقرار تم اقرار کیا تم نے ہاں عمل کرے, لیکن اندر میں کہہ دیا کہ دیکھا جائے گا. یہ تو تمہارا حال ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا, اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پڑی, اشرب فی قلوبہم العجلہ, وہ باوجود اس کے کہ سزا بھی ملی اور لیکن اس کی محبت ان کے دلوں میں پڑی, ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین, بہت بری چیز ہے وہ کہ جس کے بارے میں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے کہ یہ کرو, ایمان تمہارا جس بات کو سکھلاتا ہے, اگر تم مومن ہو تو بہت بری چیز. ظاہر ہے کہ ایمان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ خدا کے نبیوں کو قتل کرو یا بچھڑے کی پوجا کرو یا نبیوں کی توہین کرو یا عہد و پیمان کر کے اس کو توڑتے رہو بار بار, کیا ایمان یہ کہتا ہے؟ اگر یہ کہتا ہے تو بہت بری بات ہے جو ایمان تمہارا سکھلاتا ہے تم کو. اس میں ایک طرف اہل کتاب کی مذمت ہوئی اور ان کی کذب بیانی اور جھوٹ ہوا, اور ادھر قرآن کریم کی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہوا. ساتھ ایک اور بات بھی اہل کتاب کی خرابی کی ہے, ایک بات یہ بھی پہلے بھی آیت گزر چکی ہے, آگے بھی آئیں گی آیتیں کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا. نصارا کا بھی ادعا تھا جنت صرف ہمارے لیے ہے, اور یہودی بھی ادعا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ہی ہے سوائے دوسرے لوگوں, تم کہتے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے, آخرت کا گھر اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف یہودیوں کے لیے یا صرف نصرانیوں کے لیے. تو فرمایا اچھا پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ اگر تمہیں یقین ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے اور کوئی نہیں جائے گا، ہم جائیں گے خطی طور پر، پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ وہاں پہنچ سکو جنت کے اندر، کیونکہ جنت میں پہنچنے کا ذریعہ اور پل موت ہی ہے. اس پل کو عبور کر کے ہی وہاں کوئی انسان جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. تو تمنا کرو موت اگر تم سچے ہو. تو اللہ نے فرمایا ولن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیسی برائیاں آگے بھیجی، ان کی موجودگی میں کبھی بھی یہ موت کی خواہش نہیں کر سکتے. فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا، اچھی طرح جانتا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں. تو حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی جھوٹ موٹ بھی تمنا کرتے تو یہ ہلاک ہو جاتے، زندہ نہ رہتے. اور فرمایا وہ مباہلے کے لیے جو آئے تھے اگر وہ سامنے آ جاتے تو وہ بھی ان کے گھر بار مال سب ہلاک ہو جاتے. وہ مباہلے کے لیے جو نصرانی نجران کے آئے تھے مدینے، مباہلہ نہ کیا، پھر انہوں نے جزیہ دے کر کے چلے گئے واپس. فرمایا اگر آتے مباہلے کے لیے تو ان میں سے بھی کوئی زندہ نہ رہتا. اور یہودی جھوٹ موٹ بھی اگر تمنا کرتے موت کی، یہ ہلاک ہو جاتے، یہ جھوٹ ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی، جھوٹ موٹ بھی دعویٰ نہ کیا، تمنا نہ کی موت، اور قرآن کی حقانیت اور صداقت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے. اتنا بھی نہ کر سکے کہ جھوٹ موٹ بھی، کیونکہ اس میں اگر جھوٹ موٹ بھی تمنا کرتے تو ہلاک ہو جاتے، زندہ نہ رہتے. برخلاف اس کے، یہ تو موت سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا لطف اٹھاتے رہیں، حتیٰ کہ شرک کرنے والوں سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں. حالانکہ شرک کرنے والوں کا کے عقیدے میں آخرت کا تصور نہیں، وہ آخرت کے قائل ہی نہیں، لیکن یہ ان جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں یہودی اور ادعا بھی کرتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی میں. اور موت کی بالکل یہ تمنا اور خواہش نہیں رکھتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی نصیب. ایمان والے جو ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں. ایمان والے جو ہیں، یہ نہ ڈرنا عقل سے اور بعض میں ظاہر سے بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کے حالات موجود ہیں کہ موت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے بالکل، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذریعہ ہے، یعنی وہاں ابدی راحتوں کا ذریعہ. حذیفہ جب بیمار ہوئے تو مرض موت میں مبتلا تھے تو کہنے لگے کہ حبیب جا علی فاقت، ایک پیاری چیز آ گئی ہے جو ضرورت اور حاجت کے وقت آیا کرتی ہے. لاف لہا من ندم، جو نادم ہوگا اس کو فلاح کبھی نہیں ہوگی. ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس کو سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ذریعہ خدا تعالی سے ملنے کا. حضرت علی سفین کے اندر ایک چوغا سا پہنے ہوئے تھے، تیروں کی بارش برس رہی تھی، تو حسن نے کہا، بیٹے نے کہا کہ یہ فوجیوں کا لباس تو نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ بیٹے مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گر جاؤں، ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے کہ شہادت نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، موت سے ہم نہیں خوف زدہ ہوتے. عمار بھی ایسا ہی کہتے تھے، غدن نلکل احبا محمدن و حزبا، کل یقیناً ہم اب دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملنے والے ہیں، موت سے کوئی ڈر نہیں. تو بہرحال یہ نہ ڈر خوف جو ہے، ظاہری طور پر تو موت بڑی خوفناک چیز ہے، لیکن مومن اپنے ایمان سے اور عقل سے سمجھتا ہے کہ موت یقینی چیز ہے، ڈر کی چیز نہیں ہے، اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اسی ذریعے سے انسان وہاں ابدی راحتوں کے لیے مطلب ہے پہنچیں گے، موت موت کے بغیر صورت نہیں ہے، تو وہ دنیا کی زندگی کو محبوب نہیں سمجھتے. باقی یہ ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا سے روکا گیا ہے. حضور نے فرمایا لا تمنا آد تم نظر نزل، ابھی کسی آدمی کو تکلیف پہنچائے تو موت کی تمنا نہ کرے، مال تکلیف سے خوف زدہ ہو کر، بلکہ یوں کہے کہ اللہ احینی ما کانت الحیات خیر، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کان الموت خیر او کما کا، اور موت دے جس وقت میرے لیے موت اچھی ہے. یہ دعا کرنی چاہیے کسی تکلیف یا کسی حادثے یا کسی مصیبت میں تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کریں. فرمایا یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، حالانکہ مشرک لوگ تو آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے، اور یہ آخرت کا تصور بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی حریص. فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال زندگی دی جائے، ہزار ہزار سال زندہ رہے. تو بھلا ان کا یہ کہنا کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے کتنے جھوٹے ہیں اور کتنی کذب بیانی کرنے والے ہیں یہ لوگ. فرمایا وما ہوا بے مزاحذ ہی، اگر اتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے کسی کو ہزار ہزار سال کی زندگی، اتنی لمبی عمر بھی خدا کے عذاب سے تو بچانے والے، پھر بل انتہا اسی خدا کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ یہ ضدی ہیں، عناد کرتے ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اور قباحتیں اور شرور انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں، روحانیت اپنی تباہ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور طرح طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو خدا کے عذاب سے اتنی لمبی عمر بھی ان کو بچانے والی نہیں. لمبی عمر بھی اگر دے دی جائے، واللہ بصیرم بما یعملون، اللہ تعالی دیکھتا ہے، اس کی نگاہ میں ہیں تمام وہ باتیں جن کو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے اعمال سب خدا کی نگاہ میں وہ دیکھ رہا، کسی طرح بھی خدا کی گرفت سے یہ نہیں بچ سکتے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قل من كان عدوا لجبريل، آپ کہہ دیجئے جو شخص دشمن ہو جبرائیل کا، بے شک اس جبرائیل نے نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جو شخص ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا، پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے، دشمنی رکھنے والا ہے کافروں کے ساتھ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف آیتیں بیناتیں واضح اور روشن. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں. اَوَكُلَّمَا عَهَدُوا، کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد نبذہو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کا رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایسی چیز لا مصدق ان تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ہے گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. بنی اسرائیل اور خصوصاً یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر ہے پہلی آیات میں، وہی سلسلہ چل رہا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں ارد گرد بہت یہودی آباد تھے، ان کے عالم بھی تھے بہت سے. ایک یہودیوں کا عالم جس کا نام ابن سوریہ بتلایا جاتا ہے، سواد کے ساتھ ابن سوریہ، یہ یکچشم تھا، ایک آنکھ کی اس کی، یہ ان کا عالم تھا. وہ اور کئی اور دوسرے یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آئے اور آپ سے مختلف قسم کے سوالات کیے. انہوں نے آ کر کہنے لگے، ابن سوریہ نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں، تو نبی آخر زمان کی تو علامتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں پہلی کتابوں میں، ہم ان کے متعلق تحقیق کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پوچھو، سوال کرو، تحقیق کرو. کہنے لگے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں خواب کے بارے میں، کیونکہ آخر الزمان نبی کے خواب کے بارے میں ہم کو نشانی بتلائی گئی ہے پہلی کتابوں میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، خواب کی حقیقت پوچھتے ہو تو سن لو، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل میرا بیدار رہتا ہے. کہنے لگے اگر یہ علامت ہے یہ تو ٹھیک ہے، کیوں ایسی علامت نبی آخر الزمان کے بارے میں بتلائی گئی ہے. پھر اس شخص نے اور سوال کیا اور کہنے لگا کہ آپ بتلائیں کہ یہ جنس کی تفریق کس طرح ہوتی ہے، کوئی مرد ہو جاتا ہے کوئی عورت بن جاتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مرد کا مادہ اور نوعیت کا ہوتا ہے اور عورت کا مادہ اور نوعیت کا ہوتا ہے. مرد کا مادہ منویہ سفید ہوتا ہے، عورت کا جسم سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے. فرمایا ان میں سے جس کا غلبہ ہو تو وہ اپنی طرف مشابہت پیدا کر لیتا ہے، شکل و صورت اس طرف جاتی ہے جس کا غلبہ ہو. اس غلبے کی کیا صورت ہوتی ہے، مقدار میں غلبہ ہوتا ہے یا کسی صفت میں غلبہ ہوتا ہے یا خروج میں سبقت ہوتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے، مگر اتنا ہی فرمایا ہے تو مشابہت اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کے مادے میں غلبہ ہوتا ہے اور سبقت ہوتی ہے وہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے سوالات کے جواب دینے سے کیا فائدہ؟ اگر تم اس کو صحیح بھی مانتے ہو تو پھر تمہیں ایمان لانا چاہیے. کہنے لگے ہم آپ سے اور باتیں پوچھیں گے. اور پھر یہ بھی سوال کیا, اب یہ بتلائیں کہ جنت والے لوگ جب بیت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے ان کی خوراک کیا چیز ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو بیت والے بیت میں پہنچیں گے تو ان کو مچھلی کے جگر کا وہ زائد حصہ جو ہے وہ خوراک میں دیا جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر بیت کے اندر بیل ان کے لیے وہ تیار کیا جائے گا, اس سے ان کو خوراک ملے گی. کہنے لگے یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جب یہ ساری علامتیں تمہیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں تو پھر ایمان لانے میں کیا تعمل ہے؟ کہنے لگے آپ بتلائیں کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر وہی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے, وہ اگر وہی لاتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے, اگر میکائیل وہی لاتا تو پھر تو ہم مانتے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل وہی لاتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ عذاب لاتا ہے قوموں پر, اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے دشمن کی حمایت کی تھی. ہمارے نبیوں نے بتلایا تھا, پیغمبروں نے بتلایا تھا کہ بخت نصر تمہارا دشمن ہے, اور وہ جب بچہ تھا بچپن کے اندر ہی اس کی نشانی علامتیں بتلائی تھی, فلاں جگہ ہوگا فلاں کام کرتا ہوگا. اور ہم نے, ہمارے سرداروں نے آدمی بھیجے تھے کہ اس کو تلاش کر کے ہلاک کر دو. تو ہمارے ان سرداروں نے ان کو پایا وہاں بابل کے اندر انہی نشانیوں کے ساتھ جو پیغمبروں نے بتلائی تھی. اس کو جب ہلاک کرنے لگے تو جبرائیل سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ کہ یہ ہمارا قاتل ہے, ہماری تباہی کا باعث ہے. انہوں نے کہا کہ اگر قاتل ہے تو اس کو تم مار نہیں سکو گے, اور اگر نہیں ہے تو خام خواہ ناک خون کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس طریقے سے اس کو چھڑا لیا. وہی بخت نصر جب بڑا ہوا تو اس نے فلسطین اور شام پر اور دوسرے علاقوں پر بڑی تباہی اور بربادی ڈالی, بیت المقدس کو گرایا, ویران کیا, تورات کو جلایا, یہودیوں کو قتل کیا, غلام لونڈیاں بنایا. 100 سال تک یہ لوگ غلامی میں مبتلا رہے اور بڑی ذلت برداشت کی. تو کہنے لگے کہ وہ بخت نصر کی حمایت کی تھی, اس کو بچایا تھا, اس طرح سے ہم تو نہیں مانتے, یہ ہمارا دشمن ہے اگر یہ وہی لاتا ہے. علاوہ اس کے یہ ہماری باتیں بھی آپ کو بتلا دیتا ہے, گویا کی چغلیاں بھی کرتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے جبرائیل کے ذریعے یہ ہمارا دشمن ہے. ہم اس کو کے ذریعے جو وہی نازل ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ انہوں نے کہا, اس کے جواب میں یہ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. اور ان کی اسرائیلیوں کی گندی ذہنیت کا رد فرمایا, اور کہ جبرائیل تو اللہ تعالی کے مقرب فرشتے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے جو بات کرتے ہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ دشمنی رکھنی یہ تو کافروں کا کام ہے, بدترین قسم کے کافر. تو ارشاد ہوتا ہے قل, آپ کہہ دیجئے, من کان عدوا لجبریل, جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا. کہ جبر اور ایل دو لفظ ہیں, جبر میک سراف, ان تینوں کا معنی عبد ہی ہوتا ہے, عبد یا مرد خدا یا بندہ, اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کا نام, یہ عبداللہ کا معنی دیتا ہے یہ تمام. ان تینوں کا ذکر آتا ہے. یہ عبداللہ اللہ کا بندہ مرد خدا یہی معنی دیتا ہے. ویک کا معنی بھی یہی, عبد صراف کا معنی بھی, کیل کا معنی اللہ. اسرائیل کا ذکر نہیں آیا. بعض کتابوں میں ہے کہ وہ ملک الموت کا لقب ہے. بہرحال